महाभारत वन पर्व त्रिष्ट्यधिक शततमोध्यायः। धौम्य का युधिष्ठिर को मेरु पर्वत तथा उसके शिखरों पर स्थित ब्रह्मा विष्णु आदि के स्थानों का लक्ष्य कराना और सूर्य चंद्रमा की गति एवं प्रभाव का वर्णन। वैशंपायन वाच ततः सूर्योदये धौम्य कृत्वान्हिं कं कमरिन्दम साक्षिशेण सहित पांडवान अभ्यवर्तत। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुदमन नरेद तदनंतर सूर्योदय होने पर आक्षिशेण सहित धौम्य जी नित्य कर्म पूरा करके पांडवों के पास आए। ते भिवाद्याष्टिसेनस्य पादौ धौम्यस्य चैवः ततः प्राञ्जलय सर्वे ब्राह्मणा स्थान पूजयन। तब समस्त पांडवों ने अष्टसेन तथा धौम्य के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों का पूजन किया। ततो युधिष्ठिरं धौम्यो गृहीत्वा दक्षिणे करे प्राचीम दिशम अभिप्रेक्ष महर्षि हृदम अब्रवीत। तदनंतर महर्षि धौम्य ने युधिष्ठिर का दाहिना हाथ पकड़कर पूर्व दिशा की ओर देखते हुए कहा, असौ सागर पर्यंताम भूमिमावृत्य तिष्ठति शैलराजो महाराज मंदरोति विराजते। महाराज, वह पर्वतराज मंदराचल प्रकाशित हो रहा है जो समुद्र तक की भूमि को घेर कर खड़ा है। इंद्र वै श्रवणावेताम दिशम पांडव रक्षत पर्वतैश्च वनांतैश्च काननश्चैव शोभिताम। पांडुनंदन, पर्वतों वनांत प्रदेशों और काननों से सुशोभित इस पूर्व दिशा की रक्षा इंद्र और कुबेर करते हैं। एतदाहुर महेंद्रस्य राज्यो वैश्रवणस्य च ऋषय सर्वधर्मज्ञा सद्मतात मनीषिणः अधश्चोद्यन्तमादित्यम् उपतिष्ठन्ति द्वै प्रजाः ऋषयश्चापि सर्वज्ञा सिद्धा साध्या च देवताः। तात, सब धर्मों के ज्ञाता मनीषी महर्षि इस दिशा को देवराज इंद्र तथा कुबेर का निवास स्थान कहते हैं। इधर से ही उदित होने वाले सूर्यदेव की समस्त प्रजा धर्मज्ञ ऋषि सिद्ध महात्मा तथा साध्य देवता उपासना करते हैं। यमस्तु राजा धर्मज्ञ सर्व प्राण भृताम प्रभु प्रेत सत्व गतिम जेनाम दक्षिणामाश्रितो दिशम। समस्त प्राणियों के ऊपर प्रभुत्व रखने वाले धर्मज्ञ राजा यम इस दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर रहते हैं। इसमें मरे हुए प्राणी ही जा सकते हैं। एतस्य यमनम पुण्यम अतीवाद्भुत दर्शनम प्रेतराजस्य भवनम रिद्धया परमया युतम। प्रेतराज का यह निवास स्थान अत्यंत समृद्धशाली परम पवित्र तथा देखने में अद्भुत है। राजन, इसका नाम संयमन या संयमनीपुरी है। यम प्राप्य सविता राजन सत्येन प्रतिष्ठते अस्तम पर्वत राजानम एतम आहुर मरीचिणः एतम पर्वत राजानम समुद्रम च महोदतिम आवसन वरुणो राजा भूतानी परिरक्षते। राजन, जहाँ जाकर भगवान सूर्य सत्य से प्रतिष्ठित होते हैं उस पर्वतराज को मनीषी पुरुष अस्ताचल कहते हैं। गिरिराज अस्ताचल और महान जल राशि से भरे हुए समुद्र में रहकर राजा वरुण समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं। उदेचिम दीपयन्ने सदिथम तिष्ठति वीर्यवान महाभेरुर्महाभाग शिव ब्रह्मविदाम गति। महाभाग, यह अत्यंत प्रकाशमान महामेरु पर्वत दिखाई देता है जो उत्तर दिशा को उद्भासित करता हुआ खड़ा है। इस कल्याणकारी पर्वत पर ब्रह्मवेत्ताओं की ही पहुँच हो सकती है। यस्मिन् ब्रह्म सदस्यैव भूतात्मा चावतिष्ठते प्रजापति सृजन् सर्वं यत्किञ्चित् जंगमागमम्। इसी पर ब्रह्मा जी की सभा है, जहाँ समस्त प्राणियों के आत्मा ब्रह्मा स्थावर जंगम समस्त प्राणियों की सृष्टि करते हुए नित्य निवास करते हैं। यानाहुर्ब्रह्मण पुत्रान मानसान दक्ष सप्तमान तेषामपि महामेरु शिवम स्थान बनामयम्। जिन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बताया जाता है और जिनमें दक्ष प्रजापति का स्थान सातवां है, उन समस्त प्रजापतियों का भी यह महामेरु पर्वत ही रोग शोक से रहित सुखद स्थान है। अत्रैव प्रतिष्ठन्ति पुनरेवोदयन्ति च सप्तदेवर्षयस्तात वशिष्ठ प्रमुखा सदा। तात वशिष्ठ आदि सात देवर्षि इन्हीं प्रजापति में लीन होते और पुनः उन्हीं से प्रकट होते हैं। देशम विरज संपश्य मेरो शिखरमुत्तमम् यत्रात्मा तृप्तैरध्यास्ते देवैः स पितामहः। युधिष्ठिर, मेरु का वह उत्तम शिखर देखो जो रजोगुण रहित प्रदेश है, वहाँ अपने आप में तृप्त रहने वाले देवताओं के साथ पितामह ब्रह्मा निवास करते हैं। यमाहु सर्वभूतानां प्रकृते प्रकृतिं ध्रुवम् अनादि निधनं देवं प्रभुं नारायणं परम् ब्रह्मण सदनात् तस्य परम स्थानं प्रकाशते देवा अपि न पश्यन्ति सर्वतेजोमयं शुभम्। अत्यर्कानलदीप्तं तत्स्थानं विष्णुर्महात्मनः स्वयैव प्रभया राजन् दुष्प्रेक्षं देवतानवैः। जो समस्त प्राणियों के पंचभूतमयी प्रकृति के अक्षय उपादान है, जिन्हें ज्ञानी पुरुष अनादि अनंत दिव्य स्वरूप परम प्रभु नारायण कहते हैं, उनका उत्तम स्थान उस ब्रह्मलोक से भी ऊपर प्रकाशित हो रहा है। देवता भी उन सर्वतेजों में शुभ स्वरूप भगवान का सहज ही दर्शन नहीं कर पाते। राजन, परमात्मा विष्णु का वह स्थान सूर्य और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी है और अपने ही प्रभा से प्रकाशित होता है। देवताओं और दानवों के लिए उसका दर्शन अत्यंत कठिन है। प्राच्याम नारायण स्थानम मेरावती विराजते यत्र भूतेश्वर सात सर्व प्रकृतिरात्मभो भाषयन् सर्वभूताले सुश्रियाभि विराजते नात्र ब्रह्मर्षयस्तात कुत एव महर्षयः प्राप्नुवन्ति गतिं हेतां यतीनां भावितात्मनां नातं ज्योतिषीं सर्वाणि प्राप्य भ्रासन्ति पाण्डव। तात पूर्व दिशा में मेरु पर ही भगवान नारायण का स्थान सुशोभित हो रहा है, जहाँ संपूर्ण भूतों के स्वामी तथा सबके उपादान कारण स्वयंभो भगवान विष्णु अपने उत्कृष्ट तेज से संपूर्ण भूतों को प्रकाशित करते हुए विराजमान होते हैं। वहाँ यत्नशील ज्ञानी महात्माओं की ही पहुँच हो सकती है। उस नारायण धाम में ब्रह्मर्षियों की भी गति नहीं है, फिर महर्षि तो वहाँ जा ही कैसे सकते हैं। पांडुनंदन, संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थ भगवान के निकट जाकर अपना तेज खो बैठते हैं, उनमें पूर्ववत प्रकाश नहीं रह जाता। स्वयं प्रभु रचिन्त्यात्मा तत्र यति विराजते यतस्तत्र गच्छन्ति भक्त्या नारायणं हरिम्। साक्षात अचिंत्य स्वरूप भगवान विष्णु ही वहाँ विराजित होते हैं। यत्नशील महात्मा भक्ति के प्रभाव से वहाँ भगवान नारायण को प्राप्त होते हैं। परेण तपसा युक्ता भाविता कर्म भी सुवै योग सिद्धा महात्मा तमो मोह विवर्जिता तत्र गत्वा पुनर्नेमं लोकमायान्ति भारत स्वयंभुवं महात्मानं देवदेवं सनातनं। भारत, जो उत्तम तपस्या से युक्त है और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से पवित्र हो गए हैं। वे अज्ञान और मोह से रहित योग सिद्ध महात्मा उस नारायण धाम में जाकर फिर इस संसार में नहीं लौटते हैं, अपितु स्वयंभू एवं सनातन परमात्मा देवदेव विष्णु में लीन हो जाते हैं। स्थान में तन्महाभाग ध्रुवम अक्षय इयमव्ययम् ईश्वर से सदाशेत प्रणमात्र युधिष्ठिर। महाभाग युधिष्ठिर, यह परमेश्वर का नित्य अविनाशी और अविकारी स्थान है, तुम यहीं से इनको प्रणाम करो। एनम तो हर हर मेरुम सूर्या चंद्रमसौ ध्रुवम प्रदक्षिणम उपावृत्य कुरुतः कुरुनंदन ज्योतिषी चाप्यशेषेण सर्वाण्य नग सर्वतः पर्यान्ति महाराज गिरिराजम प्रदक्षिणम। कुरुनंदन, सूर्य और चंद्रमा प्रतिदिन इस निश्चल मेरुगिरि की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। पाप शून्य महाराज, संपूर्ण नक्षत्र भी गिरिराज मेरु की सर्वतोभाव इन परिक्रमा करते हैं। एवं ज्योतिंस सर्वाणी प्रकर्षन भगवान अपि कुरुते वितमस्कर्माम आदित्यो भी प्रदक्षिणम। अंधकार का निवारण करना ही जिनका मुख्य कर्म है, वे भगवान सूर्य भी संपूर्ण ज्योतियों को अपनी ओर खींचते हुए इस मेरुगिरि की प्रदक्षिणा करते हैं। अस्तम प्राप्य तत संध्याम अतिक्रम्य दिवाकर उदेचिम भजते काष्ठाम जिसमे स विभावशो स मेरु मनुवृत्त सन पुनर्गच्छति पांडव प्रांगमुख सविता देव सर्वभूत हिते रतः। तदनंतर अस्ताचल को पहुंचकर संध्या काल की सीमा को लांघकर ये भगवान सूर्य उत्तर दिशा का आश्रय लेते हैं। पांडुनंदन, मेरु पर्वत का अनुसरण करके उत्तर दिशा की सीमा तक पहुंचकर वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान सूर्य पुनः पूर्वाभिमुख होकर चलते हैं। समासान विभजन काले बहुधा पर्व संदिशो तथैव भगवान सोते नक्षत्र गच्छति। उसी प्रकार भगवान चंद्रमा भी नक्षत्रों के साथ मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं और पूर्व संधि के समय विभिन्न मासों का विभाग करते रहते हैं। एवमेतं त्वतिक्रम्य महामेरु मतन्द्रितः भावयन् सर्वभूतानि पुनर्गच्छति मन्दरम् तथा तमिस्रः देवो मयूखै भावयज्जगन् मार्गमेतन् सम्बन्धाम् आदित्य परिवर्तते। इस तरह आलस्य रहित हो इस महामेरु का उल्लंघन करके समस्त प्राणियों का पोषण करते हुए वे पुनः मंदराचल को चले जाते हैं। उसी प्रकार अंधकार नाशक भगवान सूर्य अपनी किरणों से संपूर्ण जगत का पालन करते हुए इस बाधा रहित मार्ग पर सदा चक्कर लगाते रहते हैं। शिशिक्षो शिशिराण्येव दक्षिणां भजते दिशं तथा सर्वाणि भूतानि कालोभ्यक्षति शैर्षिरः स्थावराणां च भूतानां जंगमानां च तेजसा तेजांसि समुपादत्ते निवृत्त स विभावसो तथा स्वेद क्लमौ तन्त्री ग्लानिष्ट भजते नरान्। प्राण भी सततम स्वप्नो यभीक्षणम च निषेव्यते एवं वेतन निर्देश्यम मार्गमावृत्य भानुमान पुनर्वर्षाणी भगवान भावयन् प्रजा। शीत की सृष्टि करने की इच्छा से ही सूर्यदेव दक्षिण दिशा का आश्रय लेते हैं, इसलिए समस्त प्राणियों पर शीतकाल का प्रभाव पड़ने लगता है। दक्षिणायन से निवृत्त होने पर वे भगवान सूर्य स्थावर जंगम सभी प्राणियों का तेज अपने तेज से हर लेते हैं। यही कारण है कि मनुष्यों को पसीना थकावट, आलस्य और ग्लानि का अनुभव होता है तथा प्राणी सदा निद्रा का ही बार बार सेवन करते हैं। इस प्रकार इस अंतरिक्ष मार्ग को आवृत्त करके समस्त प्रजा के पुष्ट करते हुए भगवान सूर्य पुनः वर्षा की सृष्टि करते हैं। वृष्टिमारुत संतापय सुख स्थावर जंगमान वर्धयन्तु महातेजा पुनः प्रतिनिवर्तते। महातेजस्वी सूर्यदेव वृष्टि, वायु और ताप द्वारा सुखपूर्वक चराचर जीवों की पुष्टि करते हुए पुनः अपने स्थान पर लौट आते हैं। एवं एष चरन पार्थ कालचक्र मतन्द्रितः प्रकर्षन् सर्वभूतानि सविता परिवर्तते। कुंती नंदन, इस प्रकार ये भगवान सूर्य सावधान हो समस्त प्राणियों का आकर्षण और पोषण करते हुए विचरते और कालचक्र का संचालन करते हैं। संतता गतिरेतस्य नैष तिष्ठति पांडव आधायैव तु भूतानां तेजो विसृजते पुनः। विभजन सर्वभूतानां आयु कर्म च भारत अहोरात्रम कलाकाष्ठा सृजत्ये स सदा विभो। युधिष्ठिर, यह सूर्यदेव की निरंतर चलने वाली गति है। सूर्य कभी एक क्षण के लिए भी रुकते नहीं हैं। वे संपूर्ण भूतों के रसमय तेज को ग्रहण करके पुनः उसे वर्षा काल में बरसा देते हैं। भारत, ये भगवान सविता संपूर्ण भूतों की आयु और कर्म का विभाग करते हुए दिन रात कला काष्ठा आदि समय की निरंतर सृष्टि करते रहते हैं। इति श्री महाभारत वन पर्वणि यक्ष युद्ध पर्वणि मेरुदर्शने 63वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में मेरुदर्शन विषयक 163वां अध्याय पूरा हुआ।